feltettem két kis, már jó, külön két és fél után kellett el csak csöpöl, mert volt fagyva a szem. Gondolkod. Két és fél óra a szem, tudom, hogy megint. Jó, két óra hozzá. Ahhoz. Már nincs. Ott volt még amatkult. A paján is már nincsen. Mit mondasz? Nem szeretem, hogy a lódítok. Mit tudom? Én nem lódítok akkor. Mondom, hogy egész végig pánikát főztem. Anyád is oda volt a vasszás. Jó, hogy várom, hogy kísérte valaki, gondolkodj már. Nem tudom, gondolkodj. Volt neki kísérdelője is. Mert azt mondta anyád, hogy ki ne menjek, mert elesek, hogy nem lesz itt, hogy nem lesz itt. Mondtam, hogy nem is leszünk itt. Na jó van. Egyébként jó, ki lesz pedig át. Tudodjál. Meg el tudom venni orvosságot, gyomorvéd. Egyes megből a gyomorvéd. Én már vissza kell menni. Cicám! Jól is elkezd! Jól is elkezd, Gyitta! Jól is elkezd! De a cicám bent fogja. És mi lesz? Semmi nem mi lesz. Jó, nem evett semmit sem még. Nem bír meg. Nem bír elni, mert nem volt benne semmi se. Nem bírt volna az abán. Egy ilyen kutya macska. Mi? Így szíves. Nem volt ön, nem volt, és nem volt a túlságok. Azt mondja, hogy lólítottunk neki, hogy nem a pálinkát tűztem egészen. Azt mondja, hogy lólítottam, hogy nem a pálinkát tűztem egészen. Kanyar nem kell jönni egészen, mert tudna a pálinkát.

Már tudom is valamit a tüzetbe hordással. Bárfőnek akar most kiterigázni. Fölösséget. Konyolva. Terigáz kinek. Na megálltunk, megálltunk. Többet értem a Minek a fenn a telefonat? Nem mutatkoztatom, ezt fölöttöttem. Senti a magico se bello davanti, poi fare un po' di vita. Io la ponete di chi su quei tamacete. Köszönöm.